Чаўны плылі пад самым берагам, а на беразе стаялі дзяўчаты. Не, не ўсе дзяўчаты. У адной на галаве павярхусткі быў жаночы белы нагалоўнік, што ляжыць цюрбанам і спускаецца на плечы і шыю, пакідаючы вольным толькі аблічча. Алес нечакана здзівіўся. Такія яны ўсе былі гожыя і чамусьці не такія, як заўсёды. Сёння ён не мог бы запхнуць камусьці з іх хрушча за каўнер, каб паслухаць, як вішчыць. Ён бачыў іх нейкімі новымі вачыма. Усе ў стракатых андараках з хвандамі, у разнакаляровых кабатах, якія так ёмкай зусім па-новаму сцягвалі іхнія тулавы. Паўлюк, які веславаў за лесем, сказаў ціха: «Азярышчынская толькі адна, а то вітахмоўскія. Відаць, на фэс ідуць умілыя, а то з імі ўладзька, салдацкая ўдава. Пэўна, да парома не хочуць ісці». Дзяўчаты сапраўды махалі рукамі: «Дядзечкі, перавязіце!» Кандрат, які веславаў першы, пачаў аграбацца, прапускаючы наперад Стафана. Зубы ў вясёлага блізнюка зялі, прадчуваў жарты. «Нельга, дзеўкі!» – сказаў Стафан. «Бачыце, душагубкі!» Салдацкая ўдава хмыкнула. «А можа, я і хацела б з табою душу загубіць, саколік?» «Раней бы!» – сказаў Стафан. «Цяпер позна! Ну і сокал ты! Позна яму гаротнаму! А дзядзечкі, перавязіце! Ну, ці ж нам пад кручай начаваць?» «Утопімся, дзеўкі!» – разважліва сказаў Стафан. «Не утопіцца! Хто вісець маець!» – сказала ўдава. Неспрытны на язык Стафан толькі галавою пакруціў. «А то перавёз бы!» – сказала ўладзька. «Пад дубам пасядзелі б, жолуд адшукалі». «Што я, свіння?» – знайшоўся Стафан. «Свіння, не свіння, так!» «Пад свінак!» – сказала ўдава. «На свінак!» – сунуў свае тры грошы Кандрат. «Ты ўжо маўчы!» – казала ўладзька. «Варушыцца там у сваёй таптусе, як верабейка ў веніках!» На Кандрата пасыпаўся град нязлосных здзекаў. «А якія ж усе ўдалыя хлопцы! Бацькавічы, асабліва гэты з падковай на лобе!» «Гэта, дзеўкі, каб ведалі, за каго ў цемры б'ецеся!» – скаліў зубы Кандрат. «Дужа ты, каму патрэбен копша! А ад копшы яшчэ ніхто не ўцёк, ні каралева, ні святая дзева!» «Не, дзеўкі, вы на яго дарэмна!» – сказала ўладзька. «Глядзіце, які гоженькі, галоўка як макаўка! Праўду кажуць, на дурня і Бог ласкавы!» «Ласкавы Бог, ды табе не памог, са мною звёў. Добрая пара, ён гол як біч, ды вастёр як меч, а ў яе вочы па яблыку, а галава за рэх». Дзяўчаты ўбачылі, што хлопцы зацяліся. «Кінь ты, ўладзька, няма чаго таму Богу кланяцца, які на нас не глядзіць». Дый пайшлі на ўзгорак. Іхнія каляровыя тені гайдаліся ў вадзе ля самых чаўноў. «Дык не перавязеце, мужыкі?» – спытала ўладзька. «Не, сама бачыш», – сказаў ужо здалёк Стафан. Ўладзька раззлавалася. «Эх, вы! Дык спаймаць вам таго язя, што кудысь лазе!» Ніхто нічого не зразумеў, акрамя старэйшых. Затое Кандрат зарагатаў так, што адкінуўся ў бок. І тут... Душагубка вільнула і стала да гары дном, а Кандрат юкнуў пад яе проста галавою ў ваду. Хлопцы рагаталі цяпер усе, рагатаў і Кандрат, вынырнуўшы. Рагаталі дзеўкі на адхоне. Мокрага Кандрата пасадзілі зноў у доўбленку, паплылі далей. Андрэй ехаў апошні і заўважыў, што не ўсе дзеўкі ўзняліся на адхон. Адна стаіць на тым самым месцы велікавокая, сціплая кахнова галіна. «Што ж ты стаіш?» – ласкава усміхнуўся Андрэй. «Не хачу на паром. Там, пэўна, лапатаў янук». Янука лапату Андрэй не любіў. Яршысты, злосны чалавек. Што ж, так і будзеш стаяць? Можа, нехта паедзе, уздыхнула яна. Шкада, што ў вас душагубкі. Андрэй усміхнуўся. Гожая галава, апушчаная кветка сну, трошкі ўбок прыўзнялася. А можа, паспрабуем? Абернемся? Пастараюся не вывернуць. Яна ступіла крок, надта ўжо не хацелася на паром. Добра, уздыхнула яна. Сядай, Галінка, сказаў Андрэй, амаль паставіўшы човен на пясок. Давай руку і сядай спіной да мяне, вось так. Адапхнуўся і асцярожна, быццам міску з вадой нёс, пагнаў душагубку на другі бок. Вада несла іх роўна-роўна, зялёная ля берагоў, бяздонна-блакітная на сярэдзіне. Галінка сядзела нерухома, але Андрэй бачыў, баялася. Ты толькі трунькі не спраўляй, каханова Галінка, мякка сказаў ён. Я не буду, сказала яна ціха. Ну, ось і добра. Ты лепей на свет глядзі. Ён памог ёй вылезці з чоўна. Дзякуй, сказала яна. Нічого, сказаў ён. І таму, што шкада было адпусціць яе, не сказаўшы больш ніводнага слова, спытаў: як у вас там гарок сёння? Сёння ў нас гарос. Нічога, сказала яна. Падсох, аж звініць. І ў нас сёння нічога, сказаў ён. У калотны. Памаўчалі. А песню вас там на выселках іграюць? Іграюць. Трэба будзе зайсці? Зайдзіце, калі час будзе. Гэта ж вы дзядзькавыя браты нашага пана? Вось і ён там у чоўні ехаў. Не ведалі дзеўкі, сказала яна. Маўчаць трэба было? Чаго? Ён харошы хлопчына. Можа, і разам, калі зойдзем, ён песні любіць. Пра вас кажуць, добра спяваеце? Лухта! Ён маўчкі сядзеў у чаўне, гледзячы на яе. Дык кажаце, добры гарох. Это добра. Ну, бывайце ўжо. Добрага вам свята. Але здалёку глядзеў, як яны гаманілі, як потым Андрэй Учовін даганяў іх па спакойнай вадзе. І ўсё гэта было як працяг ягоных думак. Ён не здзівіўся б, каб за першым жа ўзгоркаў адкрыўся вачам гарадок за частаколам. Зусім як у адной дзедавай кніжцы. І каб было ў ім свята, і каб гарэлі дымныя вогнішчы, каб былі дзевы, падобныя на тую, і вотракі, падобныя на Андрэя. Это ж была тая самая рака, што і за тысячу год да іх дзён, тыя ж берагі і тыя ж дубы на іх. Ён блытае сваіх продкаў, а яго далёкія нашчадкі будуць блытаць яго з Андрэем, а іх з тымі, што жывуць на гэтых берагах даўно-даўно. Таму што пройдуць такія вялікія тысячы год, што ўсім будзе ўсё адно. І гэта неяк страшнавата наблізіла яго, Алеся, да ўсіх людзей. Нават да тых, чые курганы стаяць вось ужо колькі стагоддзяў па берагах вялікай ракі. Ягоны курган зблытаюць з іхнімі. Пройдуць вялікія тысячы год, і людзям будзе ўсё адно. Таму, відаць, і трэба трымацца за тых, каму не ўсё адно, і любіць іх. Ён думаў, што гэта толькі працяг таго нязмернага шчасця, якое жыццё любоўна дарыла яму, повязі яго шчаслівага зусім жывым. Ён як быццам адчуў усю недарэчнасць часу і вызваліўся ад яго ланцугоў. У гэтым новым настроі ён быў як бы всеабдымным. У вежы былі змены. Дзед знайшоў настаўніка, сухарлявага і надта разумнага маладога чалавека. Настаўнік пачаў выкладаць Алесю родную гісторыю, літаратуру і грамадскае права. І ён рабіў гэта добра, але хлопчыка як быццам нічога не абыходзіла. Настрой всеабдымнасці зрабіў тое, што Алесь цяпер вельмі часта лётаў у сне, пад самай столлю, потым выплываў з акна і плыў над зямлёй. Дух займала. Аднойчы ён спытаў аб гэтым у новага настаўніка і атрымаў адказ. Атавізм. А гэта не ад вершу? І прыкусіў язык. Не варта было камусьці гаварыць пра тое, што жыло ў ім. Вершы глупства, сказаў настаўнік, папраўляючы доўгія валасы. Гэта добра для сытых, а вакол столькі бедных людзей. Ім трэба асвета, настаўнікі, медыкі. Бедных людзей было сапраўды шмат, і вершы ім былі непатрэбны. Але ж ён пытаў не аб тых вершах, якія ў кнігах. Ён пытаў аб тых, якія носяць чалавека над зямлёй і дазваляюць адначасова быць з усімі. Алесь замкнуўся, нікога не пускаючы ў свой свет. Ён слухаў спрэчкі новага настаўніка з вежам і адчуваў сябе ў нечым вышэй за іх. Яны не ведалі яго таямніцы, якая давала змогу яму, Алесю, любіць усіх людзей, як самога сябе, бо ўсе былі адно, і над гэтым адным не было ўлады часу. Настаўнік і дзед не разумелі гэтага. Яны спрачаліся. Нашчадкі славянафілаў, вераваў настаўнік, захад для іх распуста, злосць, крамола, а вось мы, непарушнае адзінства праваслаўнага блажэнненькага народа з праваслаўным белым царом. Носьбіты велічы, трэці Рым, сіла, якая ўратуе гнілы свет, крышна Сафіі, государ Бацюхна, славяне богабаязныя, душа смиренна мудрая, свет велічы і праўды, не тое, што безбожныя заходнія аспіды. А за іхнімі гэтымі ідэямі бруд. Мы, нашчадкі іншых людзей, мы несём радзіме адмаўленне, свежы струмень вады ў яе дрыгву. Дзед велічна усміхнуўся. «Я паважаю вашы думкі», – сказаў ён. «Але не вы, да і не вашы апосталы першыя сказалі пра гэта. Яшчэ нейкі баярын бумнеў аб богамерзкіх немцах з іхняй геаметрыяй, а другі рэзаў яму бараду. Это было, і гэта будзе праз 10 і праз 50 год. Паўторыцца старая казка аб заходніках і славянафілах. І толькі падставы будуць іншыя. А вонкавыя праявы, падобныя і страшэнна смешныя. Што ж, вы адмаўляеце погляды рыцараў духу? Аж бляднеў настаўнік. Тых, што ў Петрапаўлаўку ледзь не трапілі. «Я таксама ледзь не трапіў Петрапаўлаўку», – казаў дзед. «Што ж я, па-вашаму, чалавек поступу і святла? Я не бэшчу заходнікаў. Яны былі патрэбны і неабходны. А нашчадкі, узяўшы ад іх усё горшае, ператварыліся ў карикатуру на іх. Славянафілы, якія былі, такія і засталіся. Толькі што не выціраюць масляных рук аб валасы, расчасаныя страхой, і не смаркаюцца ў руку, хаця схільны ўхваляць і то, і другое. А вы што ж? Я лічу, што людзям патрэбна новая вопратка. Але сам неяк дахаджу ў старой. Калі, вядома, не траплю у вашу разню. Хто каго будзе рэзаць? Адны адных? Вялікая вайна за шкарлупіну выедзенага яйка. Княства, як цяпер мудрагелістыя гігілісты кажуць, ідэалагічных лапцей супраць герцагства тэорэтычных манішак. Абсалют дурасці. Будзе рэзаць тупаканечнікаў. Не спадзявайцеся на мяне. Нават немагчымае належала Алесю. Ён быў гаспадаром часу, вякоў, абшараў, бо ўсе людзі вялікай ракі і ўсе людзі, увесь род, гэта ён, а ён яны. Канчаткова ён зразумеў бязмернае і бяздоннае шчасце, разлітае для яго, в адзін з вечароў, калі забрыў заглохлы куток саду непадалёку ад урвішча кахання. Там расла маленькая яшчэ груша, а вакол было залаціста асмужанае паветра канца жніўня. Ён сеў на камень, узняў вочы і застыў. Груша цвіла вялізнымі залатымі кветкамі. Клубень залатога шара невядомым чынам трапіў пад грушу і, дасягнуўшы дакуль мог, выкінуў пышны букет жоўтых кветак, сярод якіх віселі сакавітыя румяныя плады. Здалёк здавалася, што гэта груша расквітнела казачнымі залатымі агнямі. І ён не здзівіўся, бо ўсё гэта было для яго. І было гэта толькі першым здзяйсненнем немагчымага. Грушы цвілі для яго залатымі агнямі.